الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا اللهم بما علمتنا واهدنا سبل السلام. أما بعد، الله حمد رسول عبد الله oğlu محمد صلى الله عليه وسلم onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra Hafız İbn Hacer el-Askalani rahimahullah'ın Buluğul Meram isimli kitabından ahkam hadislerini kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Yani başka bir tabirle ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını aramızda inşallah paylaşmaya devam ediyoruz. Diyor ki Hafız İbn Hacer rahimahullah ve an İbn Umar radıyallahu anhuma kâle 529 hadis numarası elinizdeki nüshalarda an İbn Umar radıyallahu anhuma kâle İbn Ömer Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi: Terâ ennâsul hilâle. İnsanlar hilali gözetlemeye çıktılar, gözetlemeye başladılar. Fe ahbartun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme enni ra'aytuhu. Ben de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğümü haber verdim. Fesâme. O da bunun peşinden oruca başladı, oruç tuttu. Ve emara nase bi siyamihi. İnsanlara da oruç tutmalarını emretti. Ravahu Abu Davud ve sahhahahu İbn Hibban ve Hakim. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud rivayet ettiler. İbn Hibban ile Hakim de sahih olduğunu belirtip tasih ettiler. Bir daha okuyorum. An İbn Umar radıyallahu anhuma kâle. Abdullah İbn Umar, Allah ikisinden de razı olsun, şöyle dedi: Terâ ennâsul hilâle. İnsanlar hilali gözetlediler. Fe akhbartun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme enni ra'aytuhu. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğümü haber verdim ben de. Fesâme, o da bunun üzerine oruç tuttu, oruca başladı. Ve emara nâse bi siyâmihi, insanlara da oruç tutmalarını emretti. Ravahu Ebu Davud'a ve sahhahu İbn Hibban ve Hakim. Ebu Davud bunu rivayet etti, İbn Hibban ve Hakim de sahih olduğunu söylediler. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu, sahabenin yaşça küçük, ilimce büyüklerinden bir tanesi, bize haber verdiğine göre diyor ki insanlar hilali gözetlemeye başladılar, Ramazan hilalini. Yani Şaban ayının sonu 29. günü, o gece ya Şaban'ın 30. gecesi veyahut da Ramazan'ın ertesi gün biri, Ramazan'ın birinci gecesi. İnsanlar hilali gözetlemeye başladılar. Diyor ki ben de hilali gördüm ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hilali gördüğümü haber verdim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de benim bu haberim üzerine oruca başladı ve insanlara da oruca başlamalarını, oruç tutmalarını emretti. Açıkça anlaşılacağı gibi burada Şaban, Ramazan ayının girişinin veyahut da hilalin subutunun, hilalin görünmesinin bir kişinin şahitliğiyle, Müslüman olan adalet sahibi bir kişinin şahitliğiyle gerçekleşeceği, tahakkuk edeceği açık bir şekilde anlaşılıyor. Abdullah İbni Ömer Hilal'i görüp Nebi Aleyhisselam'a haber verince, tek başına bir şahit, bir kişi olduğu halde, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun şahitliğine itibar ettiler. Peşinden oruca başladılar ve insanlara da orucu tutmalarını emrettiler. Öyleyse bu hadisten çıkacak hükümler, faydeler şunlardır. Ramazan ayının girişi ile alakalı bir kişinin şahitliği yeterlidir, kifayet eder. Alimlerin bildirdiklerine göre bu bir kişi isterse kadın olsun, isterse köle olsun. Yalnız ne olması şart? Müslüman bir kişi olması şart. Ve eğer bu Müslüman kişi zahirinde insanlar arasında tanındığı şekliyle diyanet sahibi, adalet sahibi bir kimse ise, artık ondan başka bir ispat, başka bir şahit veyahut da o kimsenin halini araştırmak gibi bir şey şeriat bizde yüklemedi. Üzerimize böyle bir tekellüf koymadı Allah Subhanahu ve Teala. Zira ya eyyühellezine amenu in ca'ekum fasikum binebe'in fetebeyyenu, ey iman edenler, bir fasık size haber getirdiği zaman onu araştırın. Ayet-i kerimesi bize haberi getiren kimsenin kim olduğu ile ilgili, fasık bir kimse olduğu ile ilgili. Yani fıskı malum, meşhur, bilinen bir kimse olduğu ile ilgili. Yoksa adaleti, dindarlığı, diyaneti mağrur birisi bize bir haber getirdiği zaman onu araştırmak, onun hakkında herhangi bir tahkikata girmek, o kimseden peki sen bize bu haberi veriyorsun da sen kimsin? Seni kim tezkiye ediyor? Senin hakkında kim üstü şehadette bulunuyor diye bir şey sormaya gerek, hacet yoktur. Öyleyse diyoruz ki Ramazan'ın hilalinin sübutu bir kişinin şahitliğiyle sabit olur. Bir kişinin şehadetiyle hilali gördüm demesiyle Ramazan girmiş olur. Bu kişi ne olacak? Müslüman olacak ve adalet sahibi, dindar, diyanet sahibi birisi olacak. Yalnız bir kişinin şahitliğiyle Ramazan'ın hilalin sübutu sadece Ramazan hilali için geçerli diyor alimler. Yani bir kişi bize Şaban ayının 30. günü Ramazan hilalini gördüm dese ve o kimse Müslüman ittiham etmediğimiz birisi olsa, o kişinin şehadetiyle artık Ramazan ayı girmiş sayılır şer'an hükmü olarak ve bizler ertesi gün oruç tutmaya başlarız. Ancak Ramazan'ın 29. günü birisi dese ki ben Şevval hilalini gördüm ve başka şahit de olmasa, bir kişinin şehadetiyle Şevval ayının girdiği hükmü sabit olmaz. Ancak iki kişinin şehadetiyle Şevval ayının hükmü sabit olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabelerin aktardığı uygulama bu şekildedir. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam eğer iki tane Müslüman şahitlik ederse oruç tutun, iki tane Müslüman şahitlik ederse bayram edin buyuruyorlar. Ve diyorlar ki sahabeler, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam iki kişi şahitlik etmeden iftar etmezdi. Öyleyse Ramazan'ın girmesi ile bayramın girmesi arasında böyle bir tefrik var. Alimler bunun sebebini Ramazan oruç ibadetine ihtiyaten bir kişinin şahitliğinin bu konuda kabul olacağını söylüyorlar. Hadisten çıkan başka bir fayda, vakti geldiği zaman hilali gözetlemenin meşru oluşu. Çünkü diyor ki sahabi burada, tera ennâsul hilale, insanlar ne yaptılar? Hilali gözetlediler. Öyleyse hilalin görünmesinin tahmin edildiği, tevakku edildiği, zannedildiği vakitlerde hilalin gözetlenilmesi de nedir? Meşru bir iştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerin yapıyor ola geldiği bir iştir. Hadis-i şeriften çıkan başka bir fayda, veliyül emrin, yani insanların başındaki yöneticinin, insanların halinden, ahvalinden mesul olan, sorumlu olan kişinin kendi indinde Ramazan'ın girişi tahakkuk ettikten sonra insanlara bunu ilan etmesi kendisine vaciptir. Yani Ramazan'ın girişini de, bayramın girişini de kendi indinde şahitlerle veyahut da başka şer'i yollarla tahakkuk ettikten sonra insanlara ilan etmesi veliyül emrin üzerine, yani yönetici, sorumlu kişi üzerine vaciptir. Bununla beraber alimler şunu da söylüyorlar. İnsanlara ne zaman oruç tutulacağını ve ne zaman bayram edileceğini ilan etmeye yetkisi yine kime aittir? Veliyül emre aittir. İnsanların başındaki sorumlu yöneticiye aittir. Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi orucu tuttuğu gibi ne yapıyor? فَاَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ İnsanlara da o gün oruç tutmayı emrediyor. Öyleyse insanlara ne zaman oruç tutulacağını veyahut da ne zaman bayram edileceğini emretmek kimin selahiyetindedir? Veliyül emrin, yöneticinin, mesul sorumlu kişinin selahiyetindedir. Hadisten çıkan başka bir faide, hadisi lafızlarını izah ederken söyledik. Müslüman olan ve adaletiyle maruf, dindarlığıyla maruf bir kimse bir haber getirdiği zaman artık bu haberin doğru olup olmadığını tahakkuk etmeye, araştırmaya hacet yoktur. Artık o adamı ittiham etmeye, bu haberi sen getiriyorsun ama sen kimsin, sen necisin, seni tezkiye eden kimdir demeye hacet yoktur. Biz kimle alakalı böyle bir tahakkuk yaparız? Bir, fasık kimseyle alakalı. İkincisi de diyorlar ki alimler, mechulul ayn veya mechulul hal ile alakalı. Yani tanımadığımız bir kimse. Ne adamın fıskı malum ne de adaleti, diyaneti malum. Tanımadığımız, hali mestur olan, hali kapalı olan, ahvalini bilmediğimiz kişiyle alakalı ne yapabiliriz? Tahakkuk edebiliriz. 530 numaralı hadis-i şerif. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan enne a'rabiyen ca'a ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fekale. A'rabinin bir tanesi, a'rabi bedevi demektir. Yani badiyede yaşayan, şehirli olmayan, çölde göçebe yaşayan Arap demek. Bedevi diyoruz biz buna. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İnni ra'aytul hilale. Ben hilali gördüm. Fekale. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dediler ki Eteşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık, hak, mabut, ilah olmadığına şahitlik ediyor musun? Kale naam. Adam ne dedi? Evet. Kale اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi, Resulü olduğuna şehadet ediyor musun? قَالَ نَعَمْ Adam dedi ki evet. قَالَ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki فَاَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ اَنْ يَصُومُوا غَدَى Ey Bilal, insanlara ilan et, yarın oruç tutsunlar. رواه الخمسة bu hadis-i şerifi de beşi rivayet ettiler. وصححه ابن خزيمة وابن حبان ابن خزيمة ile ابن حبان sahih olduğunu belirttiler. ورجح النسائي ارساله Nesai ise hadisin mürsel olduğunu tercih etti. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma Abbas radıyallahu anhun oğludur. Abbas radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcası. Bu da yaşça küçük, ilimce büyük sahabilerden. Sahabilerin müfessirlerinden. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için Ya Rabbi ona tevili öğret, tefsiri öğret, bir rivayette fıkhı öğret diye dua buyurdu. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin inşallah duasına icabet edilmiş bir sahabi. O anlatıyor kıssayı. Diyor ki bir tane bedevi aleyhissalatü vesselama geldi ve hilali gördüğünü haber verdi. Bir önceki rivayette hilali gördüğünü haber veren kim? Abdullah ibn Ömer, yani maruf, tanınan, bilindik bir sahabi. Burada gelen haber veren kim? Bilinmedik, tanınmadık, çölden gelmiş birisi bedevi. Ve bir şehadette, bir haberde, ihbarda bulunuyor. Diyor ki ben hilali gördüm. Ve verdiği haber üzerine oradaki ümmetin, topluluğun din bina edeceği bir haber. Durumu mestur olduğu için, gizli olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu neye tabi tutuyor? bir imtihana ve bir araştırmaya, tahakkuka tabi tutuyor. Diyor ki eteşhedü en la ilahe illallah. Sen Allah'tan başka ibadete layık hak bir mabut olmadığına şahitlik eder misin? Yani bu soruyu neden soruyor adama? Bu Müslüman bir kimse midir yoksa? Değil midir? Adam ne diyor cevaben? Naam. Evet. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu şahitlik eder misin, ediyor musun? Adam diyor ki evet, ona da şahitlik ediyorum. Bunun üzerine artık tahkikat bitti. Adamın Müslüman bir kimse olduğu anlaşıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya diyor ki ey Bilal, insanlara ilan et, yarın oruç tutsunlar. Bu hadis-i şerifi de Beşi rivayet etmiş. Kimdi Beşi? Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace. Yani dört sünen sahibiyle birlikte birdi kim? İmam Ahmet. İbn-i Huzeyme ile İbn-i Hibban da bu hadisin sahih olduğunu belirtmişler. Ancak bir mesele var. İbn-i Huzeyme ile İbn-i Hibban, bunların ikisinin de sahih hadisleri derledikleri birer kitabı var. Ancak muhakkik alimler indinde bu ikisinin tasih edilmesine çok fazla itibar edilmiyor. Çünkü bunlar hadisleri tasih etmede, sahih olduğunu beyan etmede biraz gevşek, biraz mütesahil, yani kolaycı. Hadisteki belki su götürmeyecek olan arızaları da, zayıflıkları da görmezden gelerek hadisleri tasih eden insanlar. O yüzden fazla itibar edilmiyor bunların tasihlerine. Ve diyor ki وَرَجَّهَ النَّسَائِيُّ اِرْسَالَهُ. Nesai de, İmam Nesai Sünen'in sahibi, ki kendisi de cehtadil imamlarından, alimlerinden de bir tanesidir. Cehtadil meselelerinde, yani hadis ravileriyle, hadis senetleriyle alakalı tenkit meselelerinde itibar edilen ulemadan, imamlardan bir tanesi. O da diyor ki bu hadisin mürsel olduğunu tercih etmiş. Mürsel ne demektir? Hadiste mürsel arkadaşlar, faide bunlar. Yani bizim oruç meseleleriyle alakası yok. Ancak kitapları mütalaa ederken, okurken bunları her zaman duyuyoruz. Mürsel hadis şudur. Tabiinden birisinin sahabeyi zikretmeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadise mürsel hadis denilir. Tabiin kimdir? Tabiin sahabeden sonraki nesil. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşmamış, ondan hadis işitmemiş birisi. Tabiinden birisi eğer derse ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme keda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bu hadisin ismi hadisçiler indinde mürsel hadistir. Yani arada ya bir sahabi var veyahut da bir tabiin var. Ama arada tabiinden olan bu zatın hadisi direkt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işitmediği kesin. Peki mürsel hadisler sahih midir, amel edilir mi? Edilir mi? Sahih değildir, amel edilmez ehli hadisin cumhurunca. Çünkü aradaki düşük olan, arada ismi zikredilmeyen kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Eğer arada zikredilmeyen, ismi anılmayan kimse bir sahabi olsa, tabiinden birisi dese ki sahabeden birisinden işittim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Arada kim var bir? Kim olduğunu bilmiyoruz. Bu hadis kabul olur mu? Bu hadis kabul olur. Çünkü sahabenin tamamı nedir? Tamamı sikadır, tamamı adalet sahibidir. Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları tezkiye ettikten sonra artık onların kimsenin kendilerini tezkiye etmesine ihtiyacı yoktur. Ancak biz biliyoruz ki tabiin her zaman rivayeti sahabeden yapmıyor. Kendisi gibi başka bir tabiinden de bunu duymuş, işitmiş olabilir. Bu hadis-i şerifte burada zikretmiş İbn Hacer. Ancak sahih olana göre, racih olana göre Şeyh Albani rahimehullah'ın da nasrettiği şekliyle hadis-i şerif sahih değil, zayıftır. İbn Hacer el-Askalani rahimehullah bu kitabında ve hatta ulemanın birçoğu bu tip kitaplarında sadece sahih hadisleri toplamaya gayret etmiyorlar. Zayıf olduğunu bildikleri hadisleri de zikrediyorlar. Bazen onun zayıf olduğuna da işaret ediyorlar. Ki bu konuyla alakalı, yani bu bab altında böyle bir hadis de var ve bu hadis zayıftır, sen bunu bil diye. İmam Ahmet'ten aktarılıyor. Diyor ki önce çocuklarına sahih hadisleri ezberletmeden evvel zayıf hadisleri ezberletiyormuş. Yani ne demek? Bunları önce öğrenin. Bunun dışındakiler de inşallah o zaman sahihtir. Yani insanın zayıf hadisleri de ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Konuyla alakalı. Bu babda varit olduğu için. ...531 numaralı hadis. Ve an Hafsata ummil mu'minin radıyallahu anha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâle. Müminlerin annesi Hafsa radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler: Men lem yubeyyiti s-siyame qablel fecri fela s-siyame lehu. Fecirden önce oruç için geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur. Ravahul hamsetu, bunu da beşi rivayet ettiler. Ve mâlet tirmiziyyü ve nesâiyyü ilâ tercihi vakfihi. Nesai ile Tirmizi bu hadisin mevkuf olduğunu tercihe meylediyorlar. Ve sahhahu merfu'an İbn-i Hüzeymete ve İbn-i Hibban. Bu hadisi merfu olarak İbn-i Hüzeyme ile İbn-i Hibban tasih ediyorlar. Bir daha okuyorum. Ve an Hafsata ummil mu'minine radıyallahu anha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Müminlerin annesi Hafsa radıyallahu anha şöyle aktarıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. O dedi ki: Men lem yubeyyiti s-siyame qablel fecri, kim fecirden önce oruç tutmaya niyet etmemişse fecirden önceki gece, fela s-siyame lehu, bu kimsenin orucu yoktur. Müminlerin annesi Hafsa validemiz, ki Hafsa kimin kızı? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı. Biz, Efendimiz aleyhisselamın da eşi, bizlerin de annemiz. Ebu Bekir'in de bir kızı var Nebi aleyhisselatü vesselamın eşi, bizlerin annemiz. O kimdir? Ayşe. Çok önemli bir şey bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 4 halifenin, 4 raşit halifenin 4'üyle de dünürlük ilişkisine girmiş. 2 tanesinden kız almış, 2 tanesine de kız vermiş. Ebu Bekir ile Ömer'in kızını almış, Allah ikisinden de razı olsun. Osman'la Ali'ye de kız vermiş. Yani onların Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar yakın olduklarına bir bakın, subhanallah. Diyor ki ummul mu'minin, müminlerin nedir bu? Annesi. Ne ile? Kur'an nası ile. En-nebiyyü evlâ bil mu'minine min enfusihim. وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Ve onun eşleri müminlerin anneleridir. Kur'an lafzıyla, Rabbimiz Allah subhanahu ve teala'nın sözüyle. Diyor ki Hafsa validemiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim geceden, fecirden önce oruca niyetlenmez ise böyle kimse, bu kimsenin orucu yoktur. Orucu yoktur ne demek yani? Orucu var adam, tuttu mesela. Orucun neyi yok? Kendisi mi yok? Sıhhati yok. Eğer şeriat lafzında bir şey bu yoktur deniliyorsa, bu yokluk şu tertibe göre gider. Ya kendisi yoktur, bakarız, eğer kendisi varsa demek ki kastedilen şey kendisi yok demek değil. Ya sıhhati yoktur, eğer bakarız başka bir rivayetlerde bahsedilen şeyin sıhhatiyle de alakalı bir şey varsa, ne yoktur o zaman? Kemali yoktur. Çünkü böyle de şeriat naslarında bir şey yoktur denildiği zaman her zaman için onun varlığı yoktur kastedilmez. Bundan daha önemlisi, her zaman için onun sıhhatinin yokluğu da kastedilemeyebilir. Deniyor ki eserde, mesela emaneti olmayanın dini yoktur. Emanet ne yani? Kendisine güvenilmeyen kimsenin dini yoktur. burada dini yoktur denilen kimsenin dininin varlığı mı yok? Değil, varlığı var. Dininin sıhhati mi yok? Dininin sıhhati de var. Ne? Biz ehl-i sünnet vel cemaatin itikadıyla, yoksa biz güvenilmez kimseyi İslam milletinden çıkartıyor muyuz? Güvenilmezlik küfürdür diyor muyuz? Demiyoruz. Bu ehl-i sünnetin icmasıyla. Öyleyse buradaki yoktur ne demek? Dininin kemali yoktur. Yani dini eksiktir, nakıstır demek. Ravahul hamsetu. Bunu da kim rivayet etmiş? Beşi. Kimdi onlar? Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace. Diyor ki وَمَا لَتْتِرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ اِلَى تَرْجِيهِ وَقْفِهِ. Bu beşinden ikisi bunu rivayet etmişler ama Tirmizi ile Nesai bunun mevkuf olduğunu tercih etmişler. Veyahut da tercih etmeye meylediyorlar. Mevkuf ne demektir? Mevkuf şu demektir hadiste. Değil. Eserin, nakledilen sözün sahibi eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem değil de o eseri rivayet eden sahabenin kendisi ise, yani söz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme değil de sahabiye aitse buna mevkuf denilir. Mevkuf ıstılahta bu demek. Söz sahabeye aitse, sahabenin sözü mevkuftur. Bunların hepsine hadis denilebilir. Hepsine eser denilebilir. Ama söz sahabeye aitse ona mevkuf denilir. Merfu denilmez. Demek ki merfu başka bir şey. Diyor ki arkasından ve sahhahu merfu'an İbn-i Huzeymete ve İbn-i Hibban. İbn-i Huzeyme ile İbn-i Hibban da bunun merfu olarak sahih olduğunu söylemişler. Merfu ne demek o zaman? Merfu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği. Yani sözün sahibi eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise bu esere ne diyoruz? Merfu. Eğer sahabe ise ne diyoruz? Mevkuf. Eğer tabi'in ise ne diyoruz? Eser hepsine denilir. Sözün sahibi tabi'in ise mürsel denmez. Tabi'in peygamber aleyhisselamdan aktarıyorsa mürsel denilir. Sözün sahibi tabi'in ise buna da maktu denilir. Bunu için unutmayın. Bu kitaplarda çok yazıyor. Buna da maktu denilir. Evet. Munkatı değil. Munkatı başka bir şey. Sözün sahibi tabi'in ise buna maktu denilir. Sahabi ise mevkuf denilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise merfu denilir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geceden oruca niyetlenmeyen fecirden önce oruç tutmayı kararlaştırmayan kimsenin orucu yoktur. Altında bir ziyade daha var, onu da okuyalım. Velid Darakutni, Darakutni'de de şöyle gelmiş lafız. La siyame, orucu yoktur. Limen lem yufridhu minel leyli, geceden kendisine orucu, farz olan orucu tutmayı kararlaştırmayan kimsenin orucu yoktur. Hemen hemen birbirine yakın ibareler. Burada gece ibaresi var. Önceki hadiste de fecir ibaresi var. Hadisten çıkan faydeler, hükümler şunlar. Birincisi, alimlerin icması ile niyet orucun sıhhatinin şartıdır. Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruçta da niyet orucun sıhhatinin şartıdır. İnnemel a'malu bin niyet. Bütün salih ameller niyetlere göredir. Bu hadiste anlatılan şey bu niyetin fecirden önce yapmanın vacip oluşu. Yani insan fecir doğmazdan önce geceden, neden fecir deniliyor burada? Çünkü orucun ilk vakti neydi tanımında yaptık? Oruç ne zaman başlıyor? Fecirde başlıyor. Yani orucun meşru olan sınırlandırılmış vakti başlamazdan evvel ne yapmalı oruç tutacak kişi? Niyet etmiş olmalı. Bir dedik niyet vacip şart. İki, bu niyetin fecirden önce, yani orucun meşru vaktinden önce geceden olması şart. Adam sabah kalktı. Ramazan günü sabah uyandı, akşam yarın oruç tutup tutmayacağıyla alakalı bir kafasında bir şey yoktu. Niyet etmemişti. Sabah kalktı, iyi dedi, bugün de bari oruç tutayım. Bu kimsenin orucu geçerli sahih değildir. Ne ile? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu buyruğuyla. Çünkü böyle yapan kimsenin orucu yoktur. Orucu sahih değildir. Burada şimdi küçük bir parantez açıp şunu anlatalım. Orucu geceden niyetlenmeyenin orucu geçerli değildir. Peki geceden niyetlenme nasıl şekilde olacak? Veyahut da niyet nedir? Niyetin mahalli neresidir? Niyet kast etmek ve o işi yapmaya irade etmek, cezmetmek demek. Kast etmenin, bir şeyi irade etmenin mahalli de, yeri de insanın dili değil, neresidir? Kalbidir. Yani oruca da, diğer sair salih amellere de niyet ederken bu niyetin yeri mahalli ağız veya dil değil, insanın kalbidir. Önemli bir şey, birçok arkadaş yanlış anlıyor. Niyeti dil ile telaffuz etmek sünnet değildir. Meşru değildir. Bidattir dediğimiz zaman, niyetin mahalli kalptir, kalp ile kastetmektir dediğimiz zaman bazı kardeşlerimiz şöyle anlıyorlar. Yani ben niyeti dilimle söylemeyeyim de onu sessizce içimden tekrar edeyim. Yani aklıma getirir dilimle değil de, yani niyet ettim Allah'a, bunu söylemeden içimden tekrar edeyim. Kastettiğim şey bu değil. Onu dilimizle de tekrar etmek meşru değil. Dilimizi kıpırdatmadan içimizden tekrar etmek de meşru değil. Niyetin mahalli ağız değil, dil değil, kalptir derken kastettiğimiz şey şu. Yani insan içinde, kalbinde yarın oruç tutacağını biliyorsa, yarın oruç tutmayı kafasında kararlar böyle düşünmüş, aklından bunu geçirmişse işte niyet bu demek. Yoksa diliyle tekrar etmeyecek denildiği zaman dilini kıpırdatmadan tekrar edebilir, edecek demek değil bu. Bir sonraki hadiste gelecek. Bu hadis-i şerifte bu lafız umumi bir lafız. Genel, mutlak olarak umumen zikredilmiş. Geceden niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur. Ancak bu umumi olarak gelmiş ama başka naslar da var. Buradaki umumu taksis ediyor. Eğer biz sadece bu hadisi görsek, sadece bu hadisi bilsek ve sadece bununla amel etmeye kalksak ne yaparız? Oruçlar arasında bir tefrik yapmadan, herhangi bir ayrım yapmadan, bu bütün oruçlar için her zaman geçerlidir. Hiç kimse geceden niyet etmediği, fecirden önce niyet etmediği hiçbir orucu onun hakkında geçerli değildir derdik. Böyle deriz. Ama burada önemli bir mesele var. İnsan şer'i meselelerde, fıkhi meselelerde veyahut da akide meselelerinde herhangi bir konuyla alakalı nihai hükmü söylemezden evvel o konuyla alakalı herhangi bir kitapta bir iki hadis görmesi kendisine kifayet etmez. Konuyla alakalı varit olmuş bütün eserleri, bütün nasları toplamalı ki bunlardan biri birini taksis ediyor olabilir. Biri birinin mutlak olan şeyini sınırlandırıyor, takyid ediyor olabilir. Bazısı bazısını nesh ediyor olabilir. Öyleyse ne yapmamak lazım? Çok cüretli olmamak lazım. Sahih olan kitaplarda bile, sahih olduğunda şüphe etmediğimiz hadisler gördüğümüz zaman bile ilim ehlinin bu konuyla alakalı söyledikleri sözlere bakmadan evvel hüküm istihar etmeye, kendimiz bununla amel etmeye ve daha tehlikesi başkalarına da fetva vermeye cüretli olmamak lazım. Çünkü usulü fıkıh diye bir şey var. Şeriat naslarından, kitaptan, sünnetten, Allah'ın ayetlerinden, Nebi Aleyhisselam'ın sözlerinden hükümleri istinbat etmenin bir metodu, bir yöntemi var. Alimler bunları koymuş, belirlemişler. Ve bu yöntemleri, bu usulleri bilmeden bir kimsenin bu naslardan istinbat etmeye kalkması kendisine caiz değildir. Böyle bir ehliyeti olmayan kimse, yani kitap ve sünnet naslarından istinbat etme ehliyetine ulaşmamış kimse, alimlerin belirlediği liyakate ulaşmadan bir gördüğü bir nas üzerine içtihat etse, bir fetva verse ve bu kimse bu fetvasında hakka doğruya isabet etse bile Allah katında bu kimse günahkardır. Ne yapsa bile diyoruz, doğruya isabet bile etse. Hakkı tutturdu adam, neden günaha girdi? Neden günaha girer? Haddi olmayan bir şeye burnunu soktuğu için. Bununla beraber bakın, alim, ehliyet sahibi, liyakat sahibi bir kimse naslardan istinbat etse, içtihat etse ve verdiği hükümde hakka isabet edemese, hata etse, Bu kimseye ne var bunun karşılığında? Yani sıfır bile değil, nötr değil yani. Tamam sen hatan affedul değil. Ne var buna karşılık? Bir ecir. Neden? İçtihad ettiği için ehliyetli olmayla beraber o konuda Allah'ın ve Resulullah'ın muradını anlamaya gayret ettiği, bu konudaki elindeki bütün imkanı kullandığı ve bu imkanı kullanmaya ehliyetli, liyakatli olduğu için. Bu mesele Allah'ın dininde bu kadar açık bir mesele. Hatta bu mesele dünya işlerinde bile bu kadar açık bir mesele. Şimdi bazıları hiçbir şey bilmedikleri halde, ulemanın sözlerini, icmayı, ihtilafı bilmedikleri halde, nasların mutlak olanını, mukayyet olanın, nasihini, mensuhunu bilmedikleri halde, usulü fıkhı bilmedikleri halde, hatta Arapçayı bilmedikleri halde, kitap ve sünnetin naslarının tercümelerinden okuyup ne yapmaya kalkıyorlar? İçtihad etmeye, fetva vermeye ve hatta büyük alimler arasında hakemlik etmeye kalkıyorlar. Ve diyorlar ki işte hadis, işte ben de içtihat ediyorum. Biz diyoruz ki bu kimseye sen bu içtihadında isabet bile etmiş olsan günahkarsın. Yaptığın işle Allah'ın sana koyduğu haddi aştın. Sen haddin olmayan bir şeye burnunu soktun. Aynı dünya işlerinde de böyle. Bizden birimiz, örnek vereyim. Bizden birimiz, kendi evladı diyelim hatta. Kendi evladımız ciddi bir rahatsızlık geçirse, kalbinde bir rahatsızlık geçirse, bir çocuğa annesinden babasından daha merhametli, daha şefkatli birisi olabilir mi? Olabilir mi? Olamaz. Baba veyahut da anne bu şefkatiyle çocuğumu ben tedavi edeyim diye ona açık kalp ameliyatı yapmaya kalksa, çocuğu kesse, kalbinde tıkanan damarı açmaya kalksa ve çocuk ölse, bu kimsenin hem Allah'ın indinde hem insanların indinde hükmü nedir? Katildir bu kimse. Katil. Kanun önünde katil olur bu kimse, hapse atarlar. Allah'ın indinde de bu kimse katildir. Neden? Burnunu soktuğu için. Peki ameliyat masalarında her gün yüzlerce insan, yani onlarca insan ölüyor mu? Ölüyor. Ameliyatta biri öldü diye hapse atılan bir doktor duydunuz mu? Allah katında peki mesul müdür bu? Neden? Bu konuda ehliyet sahibi, liyakat sahibi olduğu için. Bu dünya işlerinde böyleyse Allah'ın dininde pekala. Evveliyetle ne olmalıdır? Böyle olmalıdır. Evet. Buna nereden geldik bu meseleye? Yani bu hadisi gördük. Bu hadis umumi bir hadis. Şimdi bunu sınırlayan bir şey gelecek. Ondan önce niyetle alakalı bir fayda zikredeyim. Önemli bir şey. Çünkü her zaman, her Ramazan'da insanların aklına geliyor. Bu hadis farz oruçlarıyla alakalı. Biraz sonra gelecek farzlarla alakalı oldu. Peki farz olan Ramazan orucu ile alakalı insanın Ramazan'ın başında bütün Ramazan için niyet etmesi, oruç tutmaya yeterli midir? Yoksa bu hadisin zahirine göre her gece bir sonraki günün bir sonraki orucu için niyet etmesi gerekli midir? Çünkü ne diyor hadis-i şerifte? Geceden niyet etmeyen kimsenin ne yoktur onun için? Orucu yoktur. Ramazan geldiği zaman bir kimse Ramazan'ın başında, Ramazan'ın sonuna kadar oruç tutmaya azmettiği zaman, kastettiği zaman bu kafi midir? Yoksa adam her gece kalkıp fecirden önce niyet mi etmesi gerekir? Diliyle söyleyerek değil, kalbiyle kastederek. Burada ihtilaf nereden çıkar? Yani bu ihtilafın semeresi ne zaman ortaya çıkar? Birisi mesela ikindiden sonra uyusa. Çünkü normalde insan zaten ertesi gün herkes oruç tutmayı gene kafasından geçiriyor. Ama düşünün ki adam gündüz oruçluyken akşam iftar etmeden uyusa ve sabah imsaktan sonra uyansa, bu kimsenin durumu ne olacak? Çünkü o geceden itibaren o gece niyet etmedi. Alimlerin inşallah görüşlerinden racih olana göre, delillerin teyit ettiğine göre bir kimsenin toptan olarak Ramazan'ı tutmaya kastetmesi, azmetmesi onun için yeterlidir, kifayet eder. Her gece hususi olarak ertesi gün için niyet etmesine gerek yoktur. Ancak şu suret bundan müstesna. Bu bütün bu meseleyi zaten bunun için anlattım. Şu suret bundan müstesna. İnsan Ramazan'ın ortasında, Ramazan'ın içerisinde, Ramazan'ın başında sonuna kadar Ramazan oruç tutmaya azimliydi, kastetmişti. Ama Ramazan'ın başında arız bir durum oldu. Hastalandı, sefere çıktı, kadındı mesela, adet gördü. Orucu durdurdu. Bu kimsenin oruca tekrar başlaması için Ramazan'dan önce yaptığı niyet artık geçerli değildir. Tutacağı oruca bir gece evvelden niyet etmesi gerekir. Nasıl yani? Adam hastaydı. Bugün oruç tutmadım. Gece de tutmadım. Yarın da tutup tutmayacağımla alakalı bir kafamda kanaat yok. Yani hastaysam böyle tutmayacağım. Ama sabah bir uyandım ki fecirden sonra. Kendimi iyi hissediyorum. Oruç tutmaya karar verdim. Bu orucum geçerli olur mu? Hayır, geçerli olmaz. Çünkü bu farz oruç. Ben bu orucu tutmaya o gece önceden niyet etmedim. Ama Ramazan'ın başında niyet etmiştim. O niyetimi ne yaptım ben Ramazan'ın ortasında? Kestim. Aynı bunun gibi. Kadın mesela adetli. Oruç tutmuyor. Sabah bir uyandı ki adetten kesilmiş. İyi madem elhamdülillah oruca başlayayım dese. Başlayabilir mi? Hayır, başlayamaz. Ne zaman başlaması lazım? Bir sonraki gün. Yani o günün gecesinden önce ne yapması lazımdı? Niyet etmesi lazımdı. Peki ondan sonrasına da desen hocam, 15 gün kalmış. Bundan sonra hepsini bırakmayacağım desen. Onun için yine geçer. Yani ben bundan sonra artık ikinci bir ağrısı çıkana kadar, bir daha bu niyeti kesene kadar, Ramazan sonuna kadar oruçluyum dese artık oruç tutabilir. Ama arada bu niyeti yine keserse ne yapacak? Yine yeniden bunu azmetmesi gerekir. Çünkü sabah oruç tutmayacağını bilmiyordu. Bu hadis-i şerif dediğimiz gibi şimdi gelecek farz olan oruçlarla alakalı. Ya Ramazan orucu olabilir, ya kaza orucu olabilir. Çünkü kaza orucu da farz. Veyahut da insanın Allah ona farz etmediği halde kendi kendine farz ettiği nezir orucuyla, adak orucuyla alakalı. İnsan da Ramazan'da böyle yapamayacağı gibi Ramazan'dan üzerinde olan borcu da geceden niyet etmeden ne yapamaz? Tutamaz. Sabah kalktığı zaman ya bugün de perşembeymiş, üzerimde de borç vardı, onu tutayım derse bu tuttuğu gün oruç sahih olabilir. Ama neyin yerine geçmez? Farz olan orucun kazasının yerine geçmez. Adam oruç adamıştı. Ondan sonra diyelim orucu unuttu. Pazartesi kalktı dedi ki ya, veya böyle bir de adam vardı. Onu bari yerine getireyim bugün. O gün fecirden sonra niyet ettiği bu oruç kendi üzerine farz olan nezir orucunun, adak orucunun yerine geçmez. Bu hadisin delaletiyle. 532 numaralı hadis-i şerif. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها دم O dedi ki دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم Günlerden bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdiler. Fekale ve şöyle buyurdular. Hel indekum şey Yanınızda bir şey var mı? Kastettiği şey yiyecek içecek bir şey. Yanıma girdiği dedi, girdiği yer de Hazreti Ayşe validemizin evi. Onun odası. Hel indekum şey Yanınızda bir şey var mı? Yani yiyecek içecek türünden. Kulna biz de dedik ki la yok. Kale fe inni izen saim Öyleyse madem yiyecek bir şey yoksa ben de o zaman oruçluyum. Thumma atana yawman akhar Sonra başka bir gün daha geldiler. Fakulna Bu sefer biz ona dedik ki Uhdiye lana haysun Bize bir hays hediye edildi. Biliyor muyuz hays ne olduğunu? Ramazan ümmesinde gördünüz mü? Rutapla beraber bir helva var. Hurmayla karıştırıp yapılmış. Medine'de görmediniz mi? Ben gördüm. İftar sofralarında mutlaka var. Hurmayla beraber yani hurmalı helva diyorlar. Hurma helvası. Macun gibi. Bunun ismi hays. Dediler ki bize bir hays hediye edildi. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki erinihi onu bana bir göster hele. Felekad asbahtu saimen ben bugün oruçlu olarak sabahlamıştım. Fe ekel. Sonra da bunu yedi. Ravahu Muslim. Bu hadisi de Müslim rivayet etmiş. Bir daha tekrar ediyoruz. An Aişe radıyallahu anha kalet. Aişe radıyallahu anha dedi ki Dekhale aleyyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme date yevmin. Günlerden bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldi. Fekale hele indekum şey. Ve dedi ki Evin yanınızda bir şey var mı? Kulna la, biz de dedik ki hayır, yani bir şey yok. Kale fe inni iden saim, öyleyse ben de oruçluyum. Sümme etana yevmen ahar, sonra başka bir gün daha geldi. Fekulna, biz de dedik ki uhdiye lena haysun, bize bir hays hediye edildi. Fekale erinihi, onu bana bir göster dedi Nebi aleyhissalatü vesselam. Felekad asbahtu saimen, ben bugün oruçlu olarak sabahlamıştım. Feekel, sonra da onu yedi. Diyor ki Ayşe validemiz, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanıma geldiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri birden fazla. Her bir eşinin hücresi, odası var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nöbet ile sırayla her gün bir eşinin yanına gidiyor. Bugün Medine'yi mescidini ziyaret edenler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin medfun olunduğu o hücre Hazreti Ayşe validemizin evidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orada vefat etti ve orada defnedildi. Evi dediğimiz yani işte o kadar 2 metre 3 metre kare bir oda. Aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe validemizin yanına geldi ve ona dedi ki yiyecek bir şey var mı? Hazreti Ayşe validemiz dedi ki yok, evde yiyecek bir şey yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular, dediler ki madem yiyecek bir şey yok, yani nasıl olsa bir şey yiyemeyeceğiz, bari bu bir şey yiyemeyişimiz ne olsun? İbadet olsun Allah'a, kurbet olsun, takarrub olsun, bari bu durum oruç olsun. Dedi ve oruca başladı. Başka bir gün daha geldi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer Ayşe validemiz dedi ki al, bize bak bir hays hediye geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben oruçluydum bugün ama bir bakayım ona. Hays'e baktı. Demek ki aleyhissalatü vesselam hoşuna gitti ve hays'ı yedi, yani orucunu bozdu. Hadisi Müslim rivayet etmiş. Şimdi bu hadis-i şeriften çıkan faydeler. Şer'i hükümler. Birincisi, deminki hadis-i şerifte geceden oruca niyet etmeyen kimsenin orucu yoktur ifadesi farz olan oruçlar için geçerlidir. Çünkü o hadis-i şerifteki bu umumi hükmü bu hadis-i şerif ne yapmakta? Sınırlamakta, taksis etmektedir. Demin dedik ya, bu konuyla alakalı bütün rivayetleri toplamak lazım. Şimdi bilmeyen birisi baksa, usul bilmeyen birisi, ki şimdi ileride çok türediler, hususen ilahiyatçılar arasında, bu iki hadisi gören birisi ne der? Hadisler arasında bir çelişki var. Bak burada diyor ki peygamber geceden tutmayanın orucu yok. Burada da diyor ki bak sabahtan oruç tutmaya karar verdi. Bilmeyen bir kimse ne der bunlar arasında? Çelişki var der. Halbuki çelişki nerede? Çelişki onun kendi kafasında. Burada mesele gayet açık. Burada başka bir mesele var. Burada başka bir mesele var. Burada anlatılan farz oruç, burada anlatılan nafile oruç. Demek ki geceden oruca niyet etmek ne, hangi oruçlarla alakalı? Farz. İster Ramazan olsun, İster bu farzın kazası olsun, ister nezir veyahut da adak orucu olsun. Bunlar dışındaki nafile oruçlar, mutlak olan tatavu sünnet oruçlarında insan bu hadisin delaletine göre ne yapabilir? Fecirden sonra oruç tutmaya niyet edebilir. Ancak ne şartıyla bu? Fecirden sonra bir şey yememiş olmak şartıyla. Evet, niyeti meşru olan vakitten sonra yapabilir. Ama bu meşru olan iki vakit arasında bir şey yememiş olması lazım. İnsan sabah kalktı, bu hadisin delaletiyle. Sabah kalktı, o gün yiyecek bir şey bulamadı, canı bir şey istemiyor. Veya sabah kalktı, dediler ki ya bugün perşembe, hadi oruç tutalım. İyi ya, hadi ya bugün oruç tutalım deyip ne yapabilir? Oruca başlayabilir, oruç tutabilir bu hadisin delaletiyle. Çünkü lafız çok açık. Evde bir şey yok madem, nasıl olsa zaten aç kalacağım, bir şey yiyemeyeceğim. Bari bu bir şey yiyemeyişim, aç kalışım ne için olsun? Allah için olsun, ibadet olsun, hakkımda kurbet olsun. Bu lafız çok açık. Peki insan fecirden önce değil de fecirden sonra niyet ettiği, yani sabah uyandı mesela, saat 10'da uyandı, oruca niyet etti. Veya 10'da sabah erken uyandı ama öğlen namazını kıldıktan sonra oruca niyet etti, bir şey yememişti. Veya adam fecri kıldı, yattı, bir uyandı, saat 2'nde olmuş. Oruca niyet etti. Yani gün her vakitinde mi niyet edebilir? Yoksa bu sadece sabah işte Zevale kadar, öğlen namazına kadar olan bir yer mi? Hadisin zahiri şu. Günün her vakti insan bu oruca ne yapabilir? Niyet edebilir. Ancak dedik ki birinci şart şu. Ne olacak? Fecirden sonra hiçbir şey yememiş, içmemiş olması lazım. İkinci de şu. Şart değil ama böyle yapan bir kimse. Yani fecirden itibaren gruba kadar oruç tutan insan ile öğlen neyi niyet edip akşama kadar oruç tutan insan durumu ecri aynı mıdır? Yani o kimse tam gün oruç tutmuş sayılır mı? Hayır, sayılmaz. Ne sayılır ona? Niyet ettiği andan itibarenki bölümü. Çünkü bu adam aç. Fecirden beri aç. Ama bu açlığı hangi andan itibaren kurbet, takarrup, ibadet haline geliyor? Niyet ettiği andan itibaren. O zaman ecir de hangi andan itibaren gelecek? Niyet ettiği andan itibaren gelecek. İkinci bir mesele. Dedik ki orucu fecirden önce niyet etmek farz oruçlar için geçerli. Nafile oruçlarda böyle bir şey yok. Ancak orada bir ibare kullandım ben. Dedim ki mutlak olan nafilelerle alakalı. Yani herhangi bir üzerinde ecir olduğu, hususi bir fazilet olduğu söylenilmiş nafilelerle alakalı değil. Böyle nafilelerde yine aynı şekilde farz oruç gibi olur. O fazileti, o ecri elde etmek için. Şöyle ki, mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki kim Ramazan orucunu tutar ardından ona Şevval'den 6 gün eklerse bu kimse bütün seneyi ne yapmıştır? Oruçlu getirmiştir. Şimdi bayramın 3. günü uyandık. Bayramın 3. günü uyandım. Saat sabah 7-8. Dedim ki ya bak bari bugün, bu oruç farz oruç değil. Dedim ki bari bugün ben ne yapayım? Şevval oruçlarına başlayayım. O gün tuttum. Ve arkasından 5 gün tuttum. Toplam kaç gün oruç tutmuş oldum? 6 gün oruç tutmuş olmadım. 5 gün oruç tuttum ve bir günün bir kısmını oruç tuttum. Tamam? Yani bu durumda kimsenin de o günü ne yapması lazım? Tam ecir istiyorsa tam vaktinde niyetlenmesi lazım. Çünkü ne dedik? Ecir neden sonra var? Niyetten sonra var. Aynı şekilde Arefe günü orucu için veyahut da Muharrem Aşure günü orucu için insan o gün o orucudaki fazileti elde etmek için ne yapması lazım? O günü tam tutması lazım. Çünkü zevalden önce saat 9'da oruca niyet eden bir kimse için Aşure günü. Bu adam Aşure günü orucunu tuttu denilir mi? Denilmez. Aşure günü orucun bir kısmını tuttu. Tamam? Bununla beraber bu hadiste şöyle bir fayda da var. İnsan nafile oruçta kendi kendinin emiri, kendi kendinin komutanıdır. Eserde geldiği gibi. Nafile oruca niyetlenmiş bir kimse, geceden de niyetlenmiş olsa, sabahtan da niyetlenmiş olsa, o orucu kendi gördüğü bir maslahattan dolayı, bir faydeden dolayı bozmasında kendisine bir sakınca yoktur. İkincisi, bu nafile olarak tuttuğu orucu bozduğu zaman ardından bunu kaza etmesi de gerekmez. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eve geldi. Oruçlu olarak sabahladığı halde hoşuna giden bir yemek gördü hays. Ve ne yaptı orucunu? Bozdu. İnsan bu şekilde bir maslahat gördüğü için, çünkü yani olmayabilir yemek. Ciddi bir şekilde insan açlık çekebilir. Veyahut da daha ötesinde bunun şer'i bir maslahat olabilir. Ne gibi? Bir Müslüman bizi bir yemeğe davet etmiş olabilir. Velimeye, düğün yemeğine davet etmiş olabilir. İnsan bu durumda onun davetine icabet etmeyi, ki bu da sünnet, bu da dinden bir şey, orucu takdim edip nafile olan orucunu ne yapabilir? Bozabilir. Böyle yapan kimse herhangi bir günah yoktur. Bu bozduğu orucu da kaza etmesi gerekmez. Bu hadisten bir fayda daha zikrediyorlar alimler. Şimdi bunlar artık fıkhi faydalar değil, biraz daha değişik faydalar. Diyorlar ki insanın kendisine yapılan hediyeyi, verilen hediyeyi kabul etmesinin meşru oluşu. Hatta bu hediye yemek bile olsa. Biliyorsunuz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine, Ali Beyt'e sadaka almak, sadaka yemek, zekat yemek ne değildi? Helal değildi, caiz değildi. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Ali Beyt'i, bugün hala onun soyunda olan kimselere sadaka almak, zekat almak, sadaka malını yemek caiz değildir, helal değildir. Ancak ona ne helaldir? Hediyeyi kabul etmek, hediyeyi almak helaldir. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evine gönderilen haysı da ne yapıyor? Kabul edip yiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bize tevazuunu gösterir. Bugün birçoğumuz komşu evimize yemek getirdiği zaman değil mi? Hangi, nerede pişmiş bu, nasıl pişirilmiş, kim yaptı? Onu bilmeden ne yapmıyoruz o yemeği belki? Yemiyoruz, çöpe döküyoruz. Onu kabul etmeyi bile belki kabul etmekten yüksünüyoruz. Bunu bir küçüklük olarak görüyoruz. Ama ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evine getirilen haysı ne yapıp alıp kabul edip yiyordu. Şimdi dedim ki o hays, şu anda yapılan hays unla yapılıyor. Un ve hurmayla yapılıyor. Alimler diyorlar ki eskiden hays onunla, bununla yapılmıyordu. Hurmanın yanına akıt veya ukıt denilen bir madde var. Belki görmüşsünüzdür. Yol kenarlarında böyle zenci teyzeler yumurta falan satıyorlar. Gördünüz mü? Onların yerinde böyle bedevi bisküvi deniyorlar. Duydun mu bedevi bisküvi diye bir şey? Böyle yoğurdun içine bir şey katıp bedevi teyzeler böyle yoğurdu eze bisküvi haline getiriyorlar. Üzerlerinde böyle parmak izleri falan da var. Ondan karıştırılıp yapılıyormuş. Yani kadınların elleriyle yaptığı, yoğurduğu, uğraştığı bir şeyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönül ferahlığıyla alıp kabul edip yiyordu. Bu onun tevazuunu gösterir. Hadisteki bir başka faide, bu da şer'i bir faide değil, fıkhi bir faide değil, oruçla alakalı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle olan teamülündeki yüce ahlakı. Ne kadar geniş, ne kadar iyimser. Düşünün, bir tasavvur edin. Hepimizin ailesi var. Evimize geldiğimiz zaman önümüze çıkacak bir yemek bekliyoruz değil mi? Hatta o yemek yanında çorba yoksa, pilav yoksa, salata yoksa birçoğumuz arıza çıkartıyoruz. Değil mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine geliyor. Diyor ki bir şey yiyecek bir şey var mı? Diyorlar ki yok. İyi madem yok o zaman ben de oruçluyum diyor. Bizden hangimiz eşimizden böyle bir cevabı kabul ederiz? Nasıl evde bir şey yok yani? Aleyhissalatü vesselam böyle. Eşine evde bir şey var mı bir şey yok? İyi tamam o zaman ben de oruçluyum. Biz evde bir şey yok cevabına böyle bir şey zaten mevzu olmaz. Salata yok diye. Hatta bilmiyorum bizim neslimizde var mı? Bizde biraz daha artık böyle reccellik düşmeye başladı. Babalarımız neslinde şu vardı. Yemek yok diye değil, yemekte tuz yok diye ne yapılıyordu? Sofra kaldırılıp geri çevirdi. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından, onun yolundan, sünnetinden bir şey değil. Bir ikincisi burada. Hazreti Ayşe validemizin de ahlakı var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evine geliyor, bir şey var mı? O da diyor ki bir şey yok. Bizim evimizde bir şey olmasa bizim hanımlarımız bize ne diyorlar? Ne getirdin ki? Evde bir şey mi var ki? Değil mi? Boyun devrilsin. Bir de bizim eşlerimizin evde bir şey yok ki dediği zamanlarda biz o dolabı filan açtığımız zaman halbuki evde ne var? Belki bir kıtlık olsa bir ay boyunca karnımızı doyuracak malzeme var. Evde hiçbir şey yok denildiği zaman. Bunlar terbiyevi faydeler. Bir fayda da var ki bu çok önemli, anlatmaya bile dilim varmıyor. Ahir zaman peygamberinin evinde arkadaşlar yiyecek bir şey yok. Yani yiyecek bir şey yok dediğimiz bizim evlerimizde bugün yiyecek bir şey olmadığı gibi değil. Bizde yemeğin ikinci çeşidi olmadığı zaman yiyecek bir şey yok evde diyoruz. Çok çok kullanıyoruz. Hepinizin evinde mutlaka vardır. Kadınlar hep aynı çünkü. Niye yemek yok? Çünkü evde bir şey yok diyor. Değil mi? Çünkü evde bir şey yok. Ya nasıl evde bir şey yok? Dolapta dolu halbuki. Evde bir şey yok. Ayşe validemiz evde bir şey yok dediği zaman evde gerçekten bir şey yok. Yani bir lokma yok, ekmek parçası yok, bulgur, pirinç, hiçbir şey yok yani. Belki bir su, belki su var. Bu kimin evi arkadaşlar? Peygamber, ahir zaman peygamberi. Yaratılmışların, beşerin, peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin en efdali, en faziletlisi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yiyecek bir lokma yok. Hani kiler, dolap, buzdolabı, bunlar zaten yok. Bir lokma yok. Bir tane hurma yok. Çünkü olsa hurma çıkartırlar. Hurma orada temel gıda maddesi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, evinde hurma olmayan evin halkı açtır. Hurma ne orada? Temel gıda. Yok. Allah'tan selamet isteyelim. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, fevallahi mel fakra ahşe aleykum. Allah'a yemin olsun ki sizin için korktuğum şey fakirlik değildir. Velakinni ahşa en tubsatad dunya aleykum kema busitat alellezine min kablikum. Sizin için korktuğum şey sizden öncekilerin önüne yayılıp açıldığı gibi dünyanın sizler önüne yayılıp açılmasıdır, bolluğun artmasıdır. Fetenafesuha kema tenafesuha. Sonra onların bu açılan dünyayı kazanmak için birbirleriyle yarıştıkları gibi sizin de birbirinizle yarışmanızdır. Sonra fetuhlikakum kema ehlekethum. Sonra bu dünya ve bu yarış onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir. Bizim için korkulan şey fakirlik değil. Bizim için korkulan şey ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam tarafından? Dünyanın önümüze açılması, bollaşması. Açılmış mı? Peki biz o dünyayı kazanmak için bizden öncekilerin yaptığı gibi yarışıyor muyuz? Evet. Hem de neler için? Değil mi? Perdeni yenilemek için, koltuk takımını değiştirmek için, değil mi? Allah'tan selamet isteyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu sanki bu ümmetin başına gelmiş. Bu tenafus, bu mal, bu bolluk onları helak ettiği gibi sanki bizi de helak etmiş veya helak etmek üzere. Allah ayaklarımıza sebat versin, sonumuzu hayretsin. Ayşe validemiz diyorlar ki مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki gün boyunca peş peşe arpa ekmeğinden karnını doyurmadan bu dünyadan göç etti. Yani bu dünyadan ayrılıncaya kadar peş peşe iki gün bile ne yapmadı? Arpa ekmeğinden karnı doymadı. Arpa ekmeği nedir? İtibar edilen bir şey mi şimdi? Yani bahsedilen şey ekmek. Kebaptan, mantıdan, pastadan bahsedilmiyor yani. İki gün peş peşe arpa ekmeğinden karnı doymadan bu dünyadan vefat etti, göçtü gitti. Numan bin Beşir diyor ki radıyallahu anh, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Karnını doyuracak, karnını dolduracak adi, kötü, bozuk hurmayı bile bulamıyordu. Ayşe validemiz diyor ki Urve İbni Zübeyir'e, Urve İbni Zübeyir Zübeyir İbni Avvam'ın oğlu, annesi de Esma'dır, Ebu Bekir'in kızı, Esma binti Ebu Bekir. Yani Hazreti Ayşe validemizin neyi oluyor? Yeğeni oluyor, kız kardeşinin çocuğu Urve, Urve İbni Zübeyir. Diyor ki Urve'ye, ey yeğenim, ey kız kardeşimin oğlu, biz Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir hilal görürdük. Sonra bir hilal daha görürdük. Sonra bir hilal daha görürdük. Ne etti? Üç hilal. Yani iki ay toplam. Ve diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinde ateş pişmezdi. Ateş yanmazdı. Ateş nerede yanacak? Ocak yanmazdı. Ocak pişmezdi. İki ay. Diyor ki biz hilali görürdük. Bir tane daha hilal görürdük. Bir tane daha hilal görürdük. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde ocak yanmazdı. Peki diyor Urve, teyzeciğim, peki o zaman ne yiyordunuz? Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz, esveden. Diyor ki yiyeceğimiz o gün iki siyahtı. Nedir esveden? Diyor ki temirle, hurma ile su. Hurma güzel bir şey değil mi? Besleyici de bir şey. İnsan bir gün boyunca sadece. Sabahtan akşama kadar hurma yiyebilir mi? Yani günün üç öğünü hurma yiyebilir mi? Yer de akşam ne olur? Rahatsız olur. Tatlı tatlı değil mi? Biz ne isteriz yanında? Salçalı da bir şey olsun değil mi? Tuzlu da bir şey olsun. Sebze olsun, et olsun. İnsan bir gün, iki gün boyunca hurmayla karın doyurabilir miyiz? Bizden biri böyle bir şey yapabilir mi? Bir yanda yanında yağlı, salçalı, tuzlu bir yemek yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde iki ay boyunca ateş yanmadan, ocak pişmeden hurma ile su yiyerek karınlarını doyuruyorlardı. Sonra sanki sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu bu ümmetin başına, bizim başımıza geldi. Bakın şimdi önlerimizde üç çeşit yemek olmayınca sofraya ne yapmıyoruz? Oturmuyoruz, burnumuzu kıvırıyoruz. Allah sonlarımızı hayretsin. Rabbimizden selamet isteyelim. Bu gibi hadislerde de mesela aslında fıkıhla alakalı, oruç ahkamıyla alakalı olduğu halde bunları da ne yapalım? Görelim inşallah. İbret alalım. Allah bunlardan ibret almayı bizlere nasip eylesin. İçinde bulunduğumuz nimetin şükrünü eda etmeye bizlere muvaffak eylesin. Ezana ne kadar kaldı? Devam edelim mi hadislere? Var mı daha? 533 numaralı hadis. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. سهل بن سعد رضي الله عنهما'dan rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La yezalun nasu bi hayrin. İnsanlar hayır üzerinde olmaya devam edeceklerdir. Hayır üzerinde kalmaya devam edeceklerdir. Ma accelul fıtra. İftarda acele ettikleri müddetçe. Muttefakun aleyh. Hadis rivayetinde Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهل بن سعد رضي الله عنهما'nın yaptığı rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnsanlar iftarı yapmada acele ettikleri müddetçe hayır üzerinde kalmaya devam edeceklerdir. Bu onların hayır üzerinde olduğunun bir göstergesi, bir alametidir. İftarı yapmaya acele etmek ne demek yani? Orucun meşhur olan vakti ne zamandır dedik? Fecrün doğuşundan oruç tutmanın, oruçlu olmanın vakti. Ne zaman? Güneşin batışına kadar. Yani güneş battı. Artık orucun vakti bittikten sonra insanın iftar etmeye, orucunu açmaya acele etmesi. Bu kimsenin ne üzerinde olduğunu gösterir? Hayır üzerinde olduğunu inşallah gösterir. Peki bunun mefhumu ne? Mefhumu yani tersi. Bir kimsenin ezan okunduğu zaman, yani vakit bittiği, güneş battığı zaman iftar etmede aceleci olmaması, bunu yavaştan ağırdan alması, bunu tehir edip geciktirmesi neyi gösterir o kimsenin? Yani hayır üzerinde olmadığını en azından. Akşam güneş battıktan sonra insan güneşin batışını ya kesin olarak, yakın bir şekilde, ya kesin olarak gözüyle gördükten veyahut da sika olan, güvenilir olan bir kimsenin haber vermesinden veyahut da güneşin battığını artık zannı galiple, zannı galebe ettikten sonra ne yapmalı? İftarını etmeye aceleci davranmalı. Böyle yaptığı sürece bu kimse inşallah hayır üzerindedir. Neden? Bu hayır ne ile alakalıdır? Bu hayır şununla alakalı. İlk önce şununla alakalı. Bu kimse demek ki bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neyi? Sünneti. Bu kimse böyle aslında, böyle cüz'i bir meselede bile. Değil mi? Ne kadar basit bir mesele. Dinde basit bir şey yok ama diğerlerine nispeten. Böyle cüz'i bir meselede bile sünnete temessük ettiğinden, sünnete iktidar ettiğinden bu kimse inşallah ne üzerindedir? Hayır üzerindedir. Başka? Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu talil ederken, yani bu hayrın, bu hayriyetin illetini beyan edip illetini söylerken diyor ki ehli kitap iftar etmekte gecikirler. Onlar yıldızlar çıkıncaya kadar iftar etmezler. Siz onlara muhalefet edin. İftarı hemen erkencecik yapın. İftarda acele edin. Yani bunda başka ne hayır var? Ehli kitaba da, kafirlere de muhalefet, onlara benzememek. Böyle bir cüz'iyette bile, böyle bir küçük ayrıntıda bile. Yani insanın her meselede, ister yemesinde içmesinde, ister giyim kuşamında, ister adetinde, kafirlere, ehli kitaba muhalefet etmesinde de inşallah ney var? Her zaman bir hayır bereket var. Böyle insanın yaptığı her muhalefet inşallah o kimsede hayır olduğunu, o kimsenin hayır üzerinde devamlı olduğunun bir göstergesidir. Bakın şimdi subhanallah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesine. Bugün Müslümanlar arasında bir toplulukta, İslam dinine intisap eden, Müslüman olduğunu söyleyen bir toplulukta bu hadis-i şerife muhalefet edip Hristiyanlar Yahudilere muvafakat edip iftara etmeyi yıldızların çıkmasına kadar geciktiriyorlar. Kim biliyor musunuz? Şialar, Rafiziler. Peki bu hadisin zahirine göre insanlar iftarı yapmakta acele ettikleri müddetçe hayır üzerindedirler. Bu hadisin zahirine göre. İftarı yapmakta tehir eden, geciken, yıldızların çıkmasına kadar bekleyen Rafize Şiiler ne üzerindedir? Vallahi şer üzerindedir. Hem Nebi sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettikleri için. Sadece bakın bu cüziyette. Yoksa diğer şeylerini söylemiyoruz yani. Hem kafirlere, ehli kitaba, Hristiyanlara, Yahudilere muvafakat ettikleri için. İftarın acele edilmesi ve bundan sonraki hadiste gelecek sahurun da tehir edilmesi ile alakalı rivayetler, diyor ki ilim ehli, bunlar mütevatir rivayetlerdir ve ilim ehlinin bunların vacip, müstehap olduğu, meşru olduğu konusunda icması vardır. İftarı erken yapmak, acele etmek, sahuru ise geciktirmek uygulana gelen, ittiba edile gelen, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iktida edile gelen bir sünnettir. Bu meselenin fıkhi tarafı. Bununla beraber şurası çok önemli. Bize bir faide olarak, sünnete ittibada bir menhec olarak, böyle küçük cüz'iyatlarda bazen bunları ihmal ediyoruz, görmüyoruz. Namazlarda safların düzgün yapılması gibi. Yemek yerken yemeğe içtima edilmesi gibi. Yani topluca beraber yenilmesi gibi. İşte iftarın erken yapılması, sahurun geciktirilmesi. Yani ne var değil mi, insan yarım saat sonra açarsın orucunu. Ne bu? Nedir yani? Bu cüz'i, küçücük bir mesele. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlara devam edildikçe bizim hayır üzerinde olduğumuzu söylüyor. Yani bununla ne alakası var? Suret ne diyor aleyhissalatü vesselam? Aralarınızı açmayın. Ne olmasın Allah da kalplerinizin arasına açmasın. Yani bizim surette dışarıdan bakıldığı zaman şekli olarak görülen bir ayrılığımız bile Rabbimiz Allah Subhanahu Teala'yı hoşnut etmeyen bir ayrılık. Allah muhafaza. O bu küçücük şeyden dolayı buna ukubet olarak ne yapabilir? Kalplerimizin arasını bile ayırabilir. İşte bu mesele ya. Küçücük bir şey. İftara acele etmişsin ha. Bir yarım saat sonra açmışsın. Ama insanlar buna gayret ettikçe hayır üzerindedirler. İnsanlar buna gayret etmeyi bıraktıkları zaman artık hayır üzerinde demek ki değildirler. Şer üzerindedirler. Burada bir mesele var. Buyurun. Gider. Tabii ezanın sonuna kadar beklemene gerek yok. Çünkü hocanın Allahu Ekber demesi ne şu yani? Hoca eğer itimat edilen ezanı güneşin battığı vakitte okumaya başlayan bir kimse ise hoca Allahu Ekber dediği zaman artık insan ne yapmalı? Acelece iftarını etmeli. Böyle yaparsa inşallah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu buyruğu üzere hayır üzerinde olur. Burada fıkhi bir mesele var. Dedik ki iftar etmede acele etmek. Neyden sonra acele edecek ama? Vaktin girdiğini ya kendi görerek tahakkuk ettikten sonra veyahut da sika birisinin, yani güvenilir birisinin haber vermesiyle tahakkuk ederek veyahut da zannı galibiyle. Zannı galibme demek artık yani kesin değil ama iyicene kanaat getirdi, artık güneş batmıştır. Böyle dedikten sonra. Peki iftarın güneşin battığında şek etse, şüphe etse, normal oruç tutuyordu. Yani güneş batmış mıdır acaba diye şüphe etti ve iftar etti. Bu caiz mi kendisine? Caiz değil. Bir şey daha söyleyeceğim. İnsan gece sahurda uyandı, saate baktı veya saat yok. Dedi ki ya daha imsak olmamıştır. Şüphe etti imsak olacağıyla alakalı. Yani olmamıştır diye kanaat değil. Ya imsak oldu mu, geldi mi acaba? Gelmedi, geldi mi, gelmedi mi? Şüphe etti. Bu şüpheyle insanın yemesi içmesi caiz midir? Var mı başka fikri olan? Bu ilimsiz konuşmak değil inşallah. Müzakere ediyoruz. Orada caiz. Ama iftarda caiz değil. Neyle tefrik edilmiş? Yani bu ikisinin arasındaki fark nedir de orada caiz, burada caiz değil? Yani orada şekle hareket edilebilir de burada şekle hareket edilemez. Çünkü o ibadet başlamamış. Bir önceki derste bir önceki dersteki mesele hep aynı mesele. Yakin şek meselesi. Çünkü gece ne var gece? Gece imsaka kadar yememiz içmemiz mübah, helal. Yakin olan bu. Yeme içmek şimdi mübah. İmsak geldiği zaman yeme içme artık haram olacak. Biz neyden eminiz? Yeme içmenin mübah olduğu vakitten eminiz. Şüphe ettiğimiz yer neresi? Yeme içme haram edildi mi acaba? Yoksa daha haram edilmedi mi? Bu şüphe ne yapmaz bu yakinle? Bu yakini ortadan kaldırmaz. Burada şüpheyle amel etmek caiz olmaz. Bu şüphe bu yakinin üzerine musallat edilemez. Ama gündüz, gündüz yiyorduk. Gündüz oruçluyuz, imsak ettik. Asıl olan ne? Asıl olan gündüz. Güneş batıncaya kadar. Nerede şüphe ediyoruz? Güneş acaba battı mı? Batmadı mı? Burada yakin hangisi? Gündüzün varlığı. Şüphe ettiğimiz yer neresi? Güneşin batıp batmadı. Burada da o şüphe bu yakini kaldırmayacağı için burada şüpheyle yenmez ama orada şüpheyle yenilebilir. Yani yakin şüpheyle ortadan kalkmaz. Orada da yakinle yeniliyor. Aslında. Evet. Evet orada da yakinle yeniliyor. Çünkü yakin gece. Şüphe ne? Fecrin doğup doğmadı. Yani yakin şüpheyle ortadan kalkmaz. Bir şeyde asıl olan aksine bir şey olmadıkça onun olduğu hal üzerinde bulunmasıdır. Şeriatta her bapta çok fazla kullanılan bir şer'i kaide. Hocam güneşin batması nasıl bir şüphe var? Yani batan güneşi insan her insan idrak edebilir. Edemez. Evdesin. Başka bir yerdesin. Göremedin. Dağ var. Ormanın hava kapalı. Bu şekilde çok olabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şey oluyor. Diyorlar ki hava bulutluydu. Hava bulutluydu. Bekliyorlar. Ondan sonra yani kanaat getiriyorlar herhalde güneş batmıştır diye. Sonra iftar ediyorlar. Sonra hava açılıyor bakıyorlar. Güneş daha batmamış. Böyle bir şey olabilir. İnsan evde olabilir, dağ olabilir. Güneşin arkasında battı batmadı şüphe edebilirsin. Bu şüpheyle. Ama burada neyle amel etmek caiz? Zannı galiple. Şüphe başka bir şey tereddüt. Zan yakın değil. Yakinden bir mertebe aşağıda. Artık yani tamam kesin değil. Görmedik güneşin battığını ama yani kanaat getiriyoruz. Yani mutlaka artık bu vakitte batmıştır. Mesela önümüzde büyük bir dağ var. Dağın arkasında güneş battı battı sayılır mı? Sayılmaz. Nerede battı sayılacak güneş? Ufukta batacak. Peki yani oradan oraya kadar inişini takdir edebiliriz. Bekleriz. Şüphe değil. İyice kanaat getiririz. Artık havanın karartısına bakarız. Daha önceki tecrübelerimizde ha deriz artık yani büyük ihtimalle bu güneş batmıştır. Bununla amel edilebilir. Ama şüpheyle edilmez. Caiz değil. Yalancı olduğunu bildiğimiz bir kişi mi yoksa? Değil, fısık üzerinde olduğunu bildiğimiz kişi. Yani yalan söylemesini bilmemize gerek yok. Fasık ne demek? Yani büyük günahları açıktan işleyebilen ve küçük günahları devam etmekte bir beis görmeyen. Bu kimse diğer masiyetle, diğer günahlarla alakalı mütesahil, bunu hafife alan kolay bir kimse olduğu için yalanla alakalı da böyle bir yani itimat edilecek bir tarafı olmayan bir kimse demektir. Yani diğer günahları rahatça işleyebilen bir insan rahatça yalan da söyleyebilir. Bundan dolayı. Ama bununla beraber mesela fısıkla alakalı meselede eğer tevhili açık bir fısıksa bu. Mesela adam onu diyaneten yaptığı şeyi fısık olarak görmüyorsa mesela sakal kesme gibi. Düşünün şimdi cami imamı veya müftü sakalını kesiyor. Sakal kesmek fısıktır bizde. Ama o adam bunu fısık olarak ne yapmıyor? Yapmıyor. Yaptığı şeyin yani Allah'a isyan ederek bunu yapmıyor. Bununla beraber diyelim diyanetinde güvenilir, emniyetli bir kimse bu adamın şahitliğine taan etmek yerinde olmaz. Çünkü bu adam fasık değil. Yani Allah'ın hududunu çiğnemekte cüret ederek sakalını kesiyor değil. Ama bugün mesela müzik dinlemenin helal olduğunu inanarak müzik dinleyen insanlar da var. Onunla alakalı bile belki burada bu hüküm şey olabilir. Yani bundan dolayı adam eğer kendi nefsi kararatı nefsinde yaptığı işi Allah'a isyan olarak görmüyorsa bu adam için bak Allah burada Allah'a isyan ediyor. Burada da edebilir. Değil mi? Çünkü orada o Allah kendisine göre isyan etmiyor. Yani Allah'a isyanı cüretli birisi değil kendi içerisinde. وَصَلُّ اللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَنَب۪يكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ